الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آج کے اس سلسلے میں شریک رہوں گا۔ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے اس سلسلے کا، تو کچھ ہی دیر میں انشاء اللہ عز و جل ہم امیر علیہ سنت کی زیارت کریں گے اور پھر سوال و جوابات کا سلسلہ ہوگا، اور مدنی چین کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور جو اوبی وین کے ذریعے مختلف مقامات پر جمع ہیں، یہ مدنی مذاکرے علم و حکمت کی باتوں سے مالا مال اور فرض علوم سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جی ہاں، قربانی کے ایام ہیں اور قربانی کس پر واجب ہوگی، پھر جب جانور خریدنا ہے تو اس جانور کی خریداری میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی ہیں، اب جانور اگر گھر آ گیا اب اس جانور کو رکھنا کیسے، اس کی دیکھ بھال کیسے رکھنی ہے، یہ سب۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اب جانور کی کٹائی ہوگی، ذبح کرنا ہے، جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے، اس کے شرعی احکام۔ پھر جب گوشت بن جائے گا تو اب اس گوشت کی تقسیم ہے، تو یوں یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے دین اسلام میں، اور مسلمان الحمدللہ بڑی خوش دلی کے ساتھ اس عمل میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب عمل کرنا ہے تو اس کو سیکھنا بھی پڑے گا، اور یہ دعوت اسلامی کا ایک اعزاز ہے کہ مدنی چینل تو ایک سلسلہ ہے ہی کہ جس کے ذریعے سکھایا جاتا ہے، مساجد میں ہونے والے درس، یہاں تک کہ چوک پر کھڑے ہو کر اسلام میں درس دیتے ہیں۔ جی ہاں، اسکولوں میں، کالجوں میں، دفاتر میں، مارکیٹوں میں الحمدللہ درس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یوں مطلب مختلف مواقع پر اسلام میں انفرادی کوشش کے ذریعے جن جن سے ملاقات ہوتی ہے، تو دعوت اسلامی کے تحت علم دین پھیلایا جاتا ہے، اور یہ الحمدللہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی برکت ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات میں عملی طور پر حصہ لیں۔ یقیناً دین کا علم سیکھنا، عمل کرنا، یہ تو ذاتی طور پر ہم پر لازم ہوگا، لیکن اس کو سکھانا، اس کو آگے پہنچانا، اس عمل خیر میں حصہ لینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور امیر علیہ سنت اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ جس لمحے بھی ان کی قرب ملتا ہے، کہیں بھی ان کے پاس حاضری ہوتی ہے، تو یہ مشاہدہ ہے الحمدللہ کہ امیر علیہ سنت کی صحبت سے ہمیں بہت کچھ علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ مدنی چینل کہ اللہ کی رحمت سے جس وقت بھی آپ اس کو آن کریں گے تو دین کا علم سیکھنے کا ایک بہترین موقع اس سے میسر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے، اور جملہ جو دعوت اسلامی کے مدنی کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شب و روز ترقیہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اس کار خیر میں عملی طور پر حصہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جی ہاں، یہ دیکھیں، غور کریں کہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن اس دین کے معاملات کتنے سیکھتے ہیں، کس قدر ہم آگے بڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کو دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ امیر علیہ سنت کی آمد سے قبل نگران شورا اس موقع پر مدنی پھول بیان فرماتے ہیں. تو آج اسی ضمن میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جب سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ علیہ السلام کو شہر مکہ میں لائے اور انہیں وہاں چھوڑ دیا, تو اس دوران ایک طویل عرصہ گزر گیا اور مکہ مکرمہ میں ہی قبیلہ جرہم نے پڑاؤ ڈالا, وہ بھی وہاں رہنے لگے. اسی عرصے میں سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی جوان ہو چکے تھے. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی ایک عورت سے شادی کر لی اور ان کی والدہ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس عرصے میں وصال ہو گیا. ایک مدت کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر تشریف لائے اور ان کی زوجہ سے پوچھا کہ آپ کے صاحب یعنی شوہر کہاں ہیں. انہوں نے عرض کی کہ وہ شکار کے لیے تشریف لے گئے ہیں. اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے, آپ تشریف رکھیں, وہ انشاء اللہ عز و جل ابھی آتے ہی ہوں گے. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں. اس کے ساتھ ہی دودھ اور گوشت حاضر خدمت کیا. سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ان کی گزر بسر کے بارے میں پوچھا تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ نے عرض کی کہ ہم بخیر ہیں اور الحمدللہ عز و جل خوشحال ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے دعائے برکت کی اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ جب تمہارے صاحب یعنی شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھیں. جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے اپنے والد محترم کی خوشبو محسوس کی تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا آج یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں, ایک خوبصورت چہرے والے اچھی خوشبو والے بزرگ تشریف لائے تھے. اس کے بعد انہوں نے تمام ماجرا سنایا اور یہ بھی کہا کہ میں نے ان کا سر اقدس دھویا تھا, یہ ان کے قدموں کے نشان ہیں. سیدہ اسماعیل علیہ السلام نے تمام واقعہ سن کر ارشاد فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم تھے اور میرے دروازے کی چوکھٹ سے مراد تم ہو اور انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں روکے رکھوں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چرن کے ناظرین, اس واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے اور اپنی غربت و تنگ دستی کا اظہار کرنے کے بجائے ہر حال میں شکر الہی بجا لانا چاہیے. اپنی بہنوں بیٹیوں اپنے بچوں کی امی کی تربیت کرتے ہوئے انہیں شوہر کے حقوق کی ادائیگی اور شکر گزار بیوی بننے اور ناشکری اور احسان فرومشی سے بچنے کا درس دینا چاہیے. اب یہ بات بھی غور طلب ہے کہ تربیت کا آخر اہتمام کیسے ہو, ہم تربیت کیسے کریں؟ ظاہر ہے جب خود تربیت لی ہوگی تو تربیت کر سکیں گے, خود اپنے پاس علم ہوگا تو دوسروں کو علم دینے کی کوئی صورت بنے گی. اور معاملہ ہم اپنے بارے میں غور و فکر کر لیں کہ اس معاملے میں ہماری کنڈیشن کیا ہے, تربیت کا کیا معاملہ ہے, انداز کیا ہے, ہمارے پاس خود علمی حوالے سے ہم نے کیا اس میں کوئی ایسا شیڈول بنا رکھا ہے, ہمارے پاس مطالعہ کرنے کا وقت کیا ہے. چلو مطالعہ کرنے کا وقت بھی ہے تو پڑھتے کیا ہے, ناول ڈائجسٹ یا طرح طرح کے اخبارات, دنیا بھر کی انٹرنیشنل نیوز, بریکنگ نیوز؟ تو اس طرح کے معاملات میں کو. ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. دینی مطالعہ, دینی کتب, شریعت کے معاملات کو سیکھنا, بچوں کی تربیت کے حوالے سے کچھ درس و بیان کا سلسلہ کرنا, انہیں مدنی چینل دکھانا ہے. جیسے ایک مدنی بہاری ہوئی تھی کہ ہمارے وطن پاکستان کے ایک مشہور کوئی کالم نویس ہے, انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں مدنی چینل کا ایک سلسلہ دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ پیرنٹس کے حوالے سے, والدین سے سلوک کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں سنی, تو میں نے اپنے بچوں کو بلایا, ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر مدنی چینل کا وہ سلسلہ دکھایا. تو مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ جو مدنی چینل پہ سمجھایا جا رہا تھا میرے بچوں نے اس کا اثر لیا. اور وہی ہاتھ چومنا, والدین کی ریسپیکٹ کرنا, بڑوں کا ادب کرنا, شفقتیں کرنا, احترام کرنا, یہ ساری باتیں مطلب ظاہر ہے ہمارے دین اسلام سکھاتا ہے. اور جو والدین ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کرے, ان کو ایسے معاملات جو ہے وہ فراہم کرے, ایسا لٹریچر فراہم کرے. اللہ کی رحمت ہے مکتبۃ المدینہ موجود ہے, آپ اپنے گھر میں مدنی لائبریری بنائیں, اس میں کتابیں رکھیں, رسالے رکھیں, وہ مطالعے کا کچھ نہ کچھ وقت دے. ماہنامہ فیضان مدینہ ماشاءاللہ یہ ذوالحجت الحرام کا ماہنامہ یہ جاری ہو چکا ہے جو ماہ ستمبر کا کہلائے گا, تو اس کو لیں, اس میں ذوالحجہ کے مسائل معاملات یہ سارے شامل ہیں. لیکن ہمیں اس معاملے میں توجہ نہیں ہے, ہمارا دھیان نہیں ہے. اور ہم مطلب اگر ہیں تو بڑے عجیب و غریب. کسی جگہ پڑھا تھا میں نے کہ ایک شخص جو تھا غیر مسلم تھا, تو وہ پوری فیملی جو ہے وہ ایک مرتبہ وہ نیٹ پر بلکہ ایک ورکشاپ رکھا گیا تھا, ایک ورکشاپ تھا جس میں ایک مبلغ نے بیان کرنا تھا اور مسلمان وہاں جمع تھے اور ان کو ایک بات کو سمجھانے کے حوالے سے کسی موضوع پر ایک تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا. تو وہ جو صاحب تھے بیان کرنے والے, انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ غیر مسلم جو تھا اس نے مطلب ایک غیر مسلم فیملی وہ نیٹ پر سرچ کر رہی تھی کہ مسلمانوں میں جو قربانی کا جو دن ہوتا ہے وہ اس سال وہ دن کب آ رہا ہے, وہ کون سی تاریخ ہوگی کہ جس میں قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا. آخر نیٹ پر سرچنگ کرنے کے بعد انہوں نے پا لیا کہ فلاں دن جو ہوگا وہ مسلمانوں میں قربانی کا دن ہے. اب انہوں نے اس بات کی معلومات حاصل کی کہ وہ جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور کیسا ہونا چاہیے, تو سرچنگ میں یہ بھی آ گیا کہ بھائی جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے یہ یہ شرائط ہے, اور یہ جانور ایسا ایسا ہونا چاہیے. خیر اب وہ ساری فیملی اٹھی اور فارم ہاؤس پہ گئی, وہاں پر جو مطلوبہ شرائط کے مطابق جو جانور تھا بھیڑ یا دمبا وغیرہ وہ انہوں نے خریدا, بچے بھی ساتھ تھے, بڑے خوشی خوشی اب اس جانور کو گھر لے آئے اور جانور کی بڑی خاطر و مدارت کرنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ کب وہ دن آئے گا اور اب ہم اس جانور کو ذبح کریں گے. خیر وہ دن آیا کہ جس دن اس جانور کو ذبح کرنا تھا تو سارے گھر والے صبح صبح اٹھ گئے, بچے بھی اٹھ گئے. اب وہ شخص جو تھا وہ جانور کو لایا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو باندھا اور اس کو لٹایا اور اس کا وہی اسلامی طریقے کے مطابق اس نے جناب اس کو ذبح کیا, اس کی کھال اتاری گئی, اس کا گوشت بنایا گیا, اور گوشت بنانے میں بھی اس نے احتیاط کی, اب گوشت کی تقسیم میں بھی احتیاط کی کہ یہ تین حصے ہوں گے اور اسی طرح سے گوشت تقسیم ہوگا. اچانک وہ جو غیر مسلم تھا اس نے آواز لگائی اپنی بیوی کو, کرے آج تو سنڈے اتوار ہے اور آج تو ہمیں ہمارے عبادت خانے میں جانا ہے, او ہو ہو ہم تو لیٹ ہو گئے. اب سب کے سب فوراً اٹھے اور وہ جناب اپنے عبادت خانے کی طرف سارے روانہ ہو گئے. اتنا بیان کرنے کے بعد وہ صاحب خاموش ہو گئے. اب جو اجتماع میں سب موجود تھے تربیت کے لیے جو آئے تھے وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کہنے لگے یار یہ کنفیوژن ہو گئی, کہ یہ جس کا واقعہ بیان کیا یہ غیر مسلم تھا یا مسلمان تھا؟ کیونکہ اگر وہ غیر مسلم تھا تو پھر جانور کو لانا، جانور کو خریدنا اس کے شرائط کے مطابق، پھر اس کو رکھنا، پھر اس کو کاٹنا، پھر اس کے گوشت بنانا، تو یہ سب تو مسلمان کے کام ہیں۔ اور اگر یہ مسلمان تھا تو پھر یہ عبادت خانے چرچ کی طرف کیوں گیا؟ تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ سر آپ نے ہمیں کنفیوز کر دیا، آپ کی بات ہماری یوں سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو سارے معاملات جس نے کیے، جس فیملی نے، یہ بلونگ مسلم تھے یا مطلب غیر مسلم تھے؟ تو وہ شخص جو تھا جو تربیت کر رہا تھا وہ مسکرایا، اس نے کہا کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ غیر مسلم جو ہے وہ جانور خریدنے میں مطلب وہ تمام تقاضے پورے کیے، اس نے مسلمانوں کا دن جو تھا مقرر اسی دن اس نے قربانی کی، اس کو ذبح بھی بالکل اسی مطابق کیا، اس کا گوشت بھی اس کو مطابق تقسیم کیا، تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانے کے طریقے پر کیسے عمل کرے گا؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جو مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ان کے طور طریقے وہ سارے غیر مسلموں کے ہوتے ہیں؟ وہ غیر مسلموں کے ایام مناتے ہیں، غیر مسلم کیسے کپڑے پہنتے ہیں، وہ نہ صرف خود خریدتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کو دلاتے ہیں، باقاعدہ رنگ کا اہتمام کیا جاتا ہے، معاذ اللہ ان کے گھر میں ایسے مطلب وہ ڈیزائننگ لگائی جاتی ہے، ایسی ٹرے لگائی جاتی ہے، ایسے شو پیس لگائے جاتے ہیں جو غیر مسلموں کے ایک طرح سے شعار ہیں، ان کے علامات ہیں، اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کے گھروں میں یہ سب ملے گا۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ آج اگر ہم مطلب مسلمان ہیں تو ہمارے جو افعال ہیں، ہمارے جو انداز ہیں، کیا وہ مسلمانوں کے رہے؟ یا معاذ اللہ ہم جو خود اپنی کیفیت ہے یا ہماری اپنی جو بچوں کی تربیت ہے اس میں ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں؟ تو جو اپنے گھر والوں کی تربیت کا اہتمام کرے گا دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں ملیں گی، اور نہیں تو پھر دیکھ لیں جو حال ہے ہمارے سامنے کہ اگر آج ہم کسی کے گھر میں رہتے ہیں، میں مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں، جی ہاں غور کر لیں، آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں وہ گھر کس کا ہے؟ ہو سکتا ہے والد صاحب نے چھوڑا ہو، آج آپ اسی گھر میں رہتے ہوں، جس گاڑی میں آج آپ سارا دن گھومے وہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ بھی والد صاحب کی ہے۔ جو بزنس آپ کر رہے ہو کس کا ہے؟ وہ بھی والد صاحب کا ہے۔ اب والد صاحب تو دنیا سے چلے گئے، والد صاحب کو یاد کتنا کرتے ہیں؟ والد صاحب کی برسی پر اس بار آپ نے کیا اہتمام کیا تھا؟ قبرستان کب گئے لاسٹ ٹائم؟ جی وہ تو قبرستان گئے تھے تو اس بار تو بڑا ہمارے لیے بیڈ نیوز ہو گئی، بھائی کیا ہو گیا جی، اس بار تو والد صاحب کی قبر ہی نہیں ملی ہم کو۔ اچھا وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے تو قبرستان میں ایک نشانی لگا رکھی تھی کہ فلاں درخت کے نیچے والد صاحب کی قبر ہے، اب اس سال گئے تو وہ درخت ہی نہیں تھا، تو والد صاحب کی قبر بھی کھو دی ہم نے۔ تو سال میں ایک دفعہ جاتے تھے، وہ بھی کیسے جائیں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں والد صاحب کی قبر کون سی ہے۔ دادا کا چھوڑا ہوا کاروبار آج تک چل رہا ہے، دادا صاحب دادا کی برسی کی تو تاریخ بھی یاد نہیں ہوگی۔ تو یہ ہماری موجودہ کیفیت ہے۔ اب ہم جن کی تربیت کر رہے ہیں وہ ہمارا کیا سلوک کریں گے، ہماری کتنی یاد منائیں گے، ہمارے عیسال ثواب کے لیے ان کا کیا اہتمام ہوگا؟ تو ان تمام باتوں پر بہت ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ جب بہت ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی جو میں نے تعین کیا ہے، جو میری ڈائریکشن ہے، وہ درست نہیں ہے۔ اپنی ڈائریکشن کو درست کرنی ہے، اپنی بھی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنے گھر بار کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے۔ کاش کہ ان کی شریعت کے مطابق ہم تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ہمارا گھر گہوارہ سنت بن جائے، ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، تقوی پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال ہو جائے، ہمارے گھر میں تلاوت قرآن ہو، ہمارے گھر میں ذکر و اذکار ہو، ہمارے گھر میں نمازیں ہوں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہو، ایک دوسرے سے محبتیں ہوں، پیار ہوں. یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم نے خود اپنے بارے میں بھی سوچا ہوگا کچھ، ہم نے بھی کچھ گنجائش نکال کے رکھی ہوگی کہ نہیں مجھے بھی دعوت اسلامی کی اجتماعات میں آنا چاہیے، میں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں پابندی سے شرکت کروں، نہ صرف خود بلکہ اپنے سمجھدار بچوں کو بھی لے کر جاؤں، میں ان کے ساتھ اجتماع میں جاؤں، میں ان کو لے کر مدنی قافلے میں سفر کروں تاکہ یہ دین کے داعی بنیں، یہ تبلیغ دین میں حصہ لیں، یہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ان کا جذبہ موجزن ہو، مطلب جذبہ جوان ہو ان کا، تاکہ پوری دنیا میں جو نیکی کی دعوت کے معاملات کو عام کرنا ہے. تو کاش کاش کہ ہمارا بچہ بچہ یہ سنتوں کا مبلغ بن جائے اور دین اسلام سنتوں کا پرچم یہ لے کر اٹھے اور پوری دنیا میں سنتوں کو عام کرنے میں کامیاب ہو جائے. تو یقیناً اس واقعے سے جو ابھی ہم نے سنا تھا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک سیرت اور مثالی بیوی کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی نعمتوں کی شکر گزار رہتی ہے، کبھی اس کے احسانات کا انکار کر کے ناشکری نہیں کرتی. وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ شوہر مجھ جیسی صنف نازک کے لیے ایک مضبوط سہارا اور اللہ عز و جل کی نعمت ہے، وہی میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی وجہ سے مجھے اولاد کی نعمت ملی ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کئی خواتین یہ ناشکری کی بلا میں گرفتار ہیں. ذرا کسی کا اچھا گھر دیکھا، کسی کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لیے، کسی کے ہاتھوں میں کوئی قیمتی زیورات دیکھ لیے تو ناشکری پہ اتر آتی ہیں، اور معاذ اللہ اللہ تعالی پر اعتراض کرتے ہوئے کچھ اس قسم کی گفتگو کرتی ہیں کہ خدا نے ہمیں نامعلوم کس جرم کی سزا میں مفلس اور غریب بنا دیا، میں تو ہوں ہی بدقسمت کہ نہ میکے میں سکھ نصیب ہوا نہ سسرال میں کچھ دیکھا. فلاں کو دیکھو، عیش و آرام میں زندگی بسر کر رہی ہے اور میں یہاں فاقوں سے مر رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح باس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ انہیں اچھا اور عمدہ کھلاتے پلاتے رہیں، اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق کپڑے زیورات دیگر ساز و سامان دیتے رہتے رہیں، لیکن اگر کبھی کسی مجبوری سے کوئی خواہش پوری نہ کر سکے تو شوہر کی زندگی بھر کے احسانات کو بھلا کر اس کی ناشکری کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہائے، مجھے اس گھر میں کبھی سکھ نصیب ہی نہیں ہوا، تم نے میری کبھی کوئی خواہش ہی پوری نہیں کی، میری تو قسمت ہی پھوٹی کہ تم جیسے شخص سے بیاہ ہی گئی، وغیرہ وغیرہ. تو یاد رہے کہ ناشکری کی یہ الفاظ نہ صرف عورتوں کی دنیاوی زندگی کو اجاڑ دیتے ہیں بلکہ اس کی آخرت بھی برباد کر سکتے ہیں. جی ہاں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی. صحابہ کرام علی رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں. پوچھا گیا کہ کیا وہ اللہ عز و جل کی ناشکری نہیں کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ شوہر اور اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں، چنانچہ تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا سلوک کرو لیکن کبھی تم میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے گی تو کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں ہے. تو جو اسلامی بہنیں عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے شوہر کی فرما بردار اور شکر گزار بیوی بننے کا کردار نبھاتی ہیں، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو عورت پانچوں نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. یاد رکھیے کہ شوہر کی ناشکری سے عورت کو اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ مسلسل اس قسم کی باتیں شوہر کے دل میں نفرت و عداوت کا طوفان برپا کر دیتی ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی زد میں آ کر تعلقات کی کشتی ڈوب گئی تو عمر بھر پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا. بہرحال کامیاب بیوی وہی ہے جو کبھی بھی ناشکری کے الفاظ زبان پر نہ لائے، اور ہمیشہ شوہر کی شکر گزار بن کر اس کا دل خوش کرتی رہے۔ میاں بیوی کے درمیان باہمی الفت و محبت کا یہ خوبصورت رشتہ خوش اسلوبی سے اسی وقت چل سکتا ہے جب وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق اچھی طرح ادا کریں۔ تو اس کے لیے وہی تربیت، وہی علم۔ دعوت اسلامی الحمدللہ، یہ تو یوں سمجھے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہمیں علم سکھایا جاتا ہے کہ کان میں اذان کیسے دینی ہے، کیسے معاملات اس کے ساتھ کرنے۔ یہ ساری باتیں علم دین کی دولت سے مالا مال الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ سب نصیب ہوتی ہیں۔ تو اے کاش کہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ایسی وابستگی نصیب ہو جائے کہ ہم جب تک جیے اسی مدنی ماحول سے وابستہ رہے۔ ماشاءاللہ ہمارے موسیٰ خیل ضلع میاں والی پنجاب پاکستان کے عاشقان رسول بھی مدنی چینل کے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ آج او بی وین کے ذریعے ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ موسیٰ خیل ضلع میاں والی پنجاب پاکستان میں بھی الحمدللہ جمع ہیں۔ تو انشاءاللہ بھی کچھ ہی دیر میں ہم پیارے پیارے امیر علیہ سنت کی زیارت کریں گے اور انشاءاللہ ان کے مدنی پھولوں سے بھی اپنے دل کے مدنی گلدستے میں کو سجائیں گے انشاءاللہ۔ کبیر والا ضلع خانے وال پاک سلیمانی کابینہ کے عاشقان رسول بھی اوبی وین کے ذریعے ہیں ہمارے درمیان۔ ان کو کچھ لانے میں فنی طور پہ کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہے، میں نے کہا آپ کے بیان کے بیچ میں۔ ماشاءاللہ کبیر والا والوں کو بھی خوش آمدید، انشاءاللہ وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کرے۔ یہ آ گئے ماشاءاللہ، چلے بھائی کبیر والا بھی آ گئے۔ کبیر والا ضلع خانے وال کہ عاشقان رسول بھی اس وقت مدنی چینل پر موجود ہیں اور آج الحمدللہ ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کثیر تعداد میں عاشقان رسول موجود ہیں۔ ہمارے مرکز الاولیاء سے تخصص الفقہ کے طلباء کرام بھی حاضر ہوئے ہیں، اسی طرح جامعۃ المدینہ عالمی مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اس کے بھی طلباء کرام موجود ہیں اور بھی دیگر کورسز کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو روزانہ ہی عمرے کی بھی قرآن دادی کا سلسلہ ہے، اور جو 10 دن کے لیے یہاں رکیں گے انشاءاللہ ان کے روزانہ نام وغیرہ کی حاضری لی جا رہی ہے، اور بڑی رات کو انشاءاللہ عید والی رات ان کی قرآن دادی کر کے خوش نصیب کو حج کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا۔ تو چلے حج کی بات چلیے، تو میں آپ کو حج کے فضائل کے حوالے سے بھی چند روایت بیان کرتا ہوں۔ منقول ہے اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا سبحان اللہ کہ ہر سال 6 لاکھ افراد اس کا حج کریں گے، اگر کم ہوئے اللہ تعالی فرشتوں سے ان کی کمی پوری فرما دے گا، اور بروز قیامت کعبہ مشرفہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد چکر لگا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کرے کہ وہ وقت آئے، یوں تو لاکھوں لاکھ عاشقان رسول مکہ پاک پہنچ چکے، کچھ مدینے میں بھی ہیں، تو اب مدینے سے مکے کی طرف روانگیوں کے دن آ رہے ہیں کہ حج کے دن آ رہے ہیں، منا روانہ ہوں گے، عرفات کے میدان میں ان کا قیام ہوگا، اور پھر مزدلفہ، اور پھر مکہ پاک کی بہاریں۔ تو یوں حج کے دن بھی قریب آ رہے، اللہ وہ دن لائے کہ ہم بھی مکے پہنچ جائیں، جھوم جھوم کر کعبے کی زیارت کریں۔ اور واقعی یہ تو ایسا مبارک سفر ہے کہ جو اس سفر کو اختیار کرتا ہے تو اس کے عشق و محبت، اس کی چاہت، اس کی لذت، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی جب زیارتیں ہوتی ہیں تو منظر بھی کیسا خوب ہوتا ہے اور دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ کعبے کو دیکھ کر دعائیں کر رہے ہیں قبول ہو رہی ہیں، مستجار پر جا رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں قبول ہو رہی ہیں، مقام ابراہیم پر حاضر ہو رہے ہیں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، حجر اسود کے بوسے لیے جا رہے ہیں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، صفا و مروہ کے درمیان جو دوڑ لگ رہی ہے ماشاءاللہ اس میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں، سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت کی زیارت مرحبا، ماشاءاللہ۔ امامہ شریف کا تاج سجایا جا رہا ہے، کاش اس امامہ شریف کی برکتیں ہمیں بھی مستقل نصیب ہو جائیں اور امامہ شریف سجانا جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے، اجر و ثواب بھی اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ امامے کے ساتھ دو رکعتیں ادا کرنا یہ 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا حسن رضا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا، ادحق اللہ سننا کا، آمین۔ آپ مدنی پھول عنایت فرما رہے ہیں کہ اس انداز سے حج میں اور جو سلسلہ ہونا چاہیے، تو اس میں ہمارے ساتھ نا مطلب حج کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ذوق کو شوق کو بڑھائے، اس میں میرے سنت کے اگر میموری کارڈ ساتھ ہوں، رفیق الحرمین وغیرہ ساتھ ہوں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں بالکل، یہ تو پورا پیکیج ہونا چاہیے کہ امیر علیہ، یعنی مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ اس کا یوں اہتمام ہوتا ہے کہ مکے مدینے جانے کا شوق بڑھانے کے لیے، ماشاءاللہ جو وسائل بخشش ہے نا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات، کیا بات، اب دیکھیں کتنی سعادتیں اور کیسی برکتیں، کیا بات، ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تو ہمارے امیر السنت کے میموری کارڈ میں کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس ایک تشہیری مدری گلدستہ بھی تیار ہے، ماشاء اللہ، تو میں یہ دکھاؤں گا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ حج و عمرہ کے تعلق سے میموری کارڈ ہے، وہ تو ہے ہی، عمومی طور پر بھی میموری کارڈ ساتھ ہونے چاہیے۔ آئیے مدری چینل کے ناظرین آپ کو ایک تشہیری مدری گلدستہ دکھاتے ہیں۔ بات ہو معاشرتی مسئلے کی، یا ہو کسی شرعی رہنمائی کی، بات ہو گھریلو الجھن کی، یا پھر ذہن میں اٹھنے والے خیال کی، پوچھے گئے سوالات اور ان کے دیے گئے حکمت بھرے جوابات، علم کا خزانہ، حکمت و دانائی پر مشتمل مدنی مذاکرے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اب مدنی مذاکروں سے فیضیاب ہونا نہایت ہی آسان۔ آپ بھی ان مدنی مذاکروں سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تاکہ آپ بھی پا سکیں علم بھی اور حلم بھی، تو ہم آپ کو ایسے ذرائع بتاتے ہیں جس سے آپ مدنی مذاکرے سن اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کی آفیشیل ویب سائٹ www.الیاسقادری.com، امیر اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج الیاس قادری زیائی، امیر اہل سنت کی ایپلیکیشن مولانا محمد الیاس قادری ایپ، مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے میموری کارڈز، وی سی ڈیز، ڈی وی ڈیز اور مدنی مذاکرے کے رسائل، مدنی مذاکرہ انٹرنیٹ ریڈیو اور دنیا کے منفرد اسلامی چینل مدنی چینل پر۔ نوٹ، یہ میموری کارڈز، ڈی وی ڈیز، وی سی ڈیز اور مدنی مذاکرے کے رسائل مختلف موضوعات پر امیر اہل سنت کی ویب سائٹ www.الیاسقادری.com سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، آج ہی سے کیجئے آغاز، نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیجئے مدنی مذاکرے دیکھنے کی ترغیب۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عربی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہم مختلف مدنی گلدستے آپ کو دکھاتے بھی ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے وہ مدنی منوں کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کا بھی ہم نے ایک مدنی گلدستہ رکھا ہوا ہے، لیکن پہلے ہم آپ کو امیر سنت کے بعض جو شعر ہے وہ مختلف مناظر کے ساتھ ایک شعر آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کا ایک انداز، ذوق، شوق اور ان کا محبت بھرا ایک انداز آپ کو دکھائیں گے۔ پہلے آپ کو ہم ایک شعر دکھا رہے ہیں مختلف مناظر کے ساتھ۔ جبینے عجز کے سجدے بتا کر ان کے کوچے میں مقتل اپنا چنگائیں گے جا کر ان کے کوچے میں اگر جانا ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا غم غم کے ماروں کا مکینی گنبد حضرات کو حال دل سنائیں گے مکینی گنبد حضرات کو حال دل سنائیں گے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح ذوق شوق آپ سمجھ سکتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, مدینہ شریف کی محبت اور کعبۃ اللہ شریف کی عظمت دل میں ڈالی جاتی ہے, حج کی طرف الفت و رغبت کا ایک سامان ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ کا. آپ کو ایک ہم مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں, وہاں کے مدنی منوں کی کیفیات اور انداز آپ اس مدنی گلدستے میں دیکھ سکیں گے. حج کے مناظر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی, آگ میرا کیا بنے گا جو نہ حج پر جا سکا, آگ میرا کیا بنے گا جو نہ حج پر جا سکا, او کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی, او کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. چلوا میں السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة ضياء الدرر السلام بيج نمبر 3 فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نمبر 7. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1438 ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج 5 شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے. آج ہمارے ساتھ اووی وین کے ذریعے مدنی مذاکرے میں پاک سلیمانی کابینہ کبیر والا ضلع خانے وال اور پاک حسنی کابینہ موسیٰ خیل ضلع میاں والی ان کی شرکت. نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ گجرات ہند کے عاشقان رسول بھی موجود. موسیٰ خیل و کبیر والا کے مدنی مذاکروں کے اجتماع ہمارے سامنے. ماشاء اللہ جی آیا نو مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بابا جان، آپ سے میرا یہ سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے؟ جواب عطا فرمائیں. بے شک قرآن قرآن کریم میں ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام عالمین، عالم کی جمع عالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور میرے آقا کی رحمت تو ہر شے کو گھیرے ہوئے، رحمت و ربی، اللہ تعالی کی رحمت، رحمت و ربی وسیعت کل شیء، رحمت و ربی وسیعت کل شیء، یعنی رب کی، میرے رب کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں محمد الیاس اتاری پاک مہروی کابینہ اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے، بکرا عید میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، کیا بچے بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے. بچے اپنی رقم سے قربانی نہیں کر سکتے، ذاتی رقم سے، البتہ کوئی اور جیسے والد ہے یا امی ہے، وہ اگر آپ کا حصہ نابالغان کا، نابالغ بچے یا بچی کا حصہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، گاؤں دیہات وغیرہ میں عموماً بنی بنائی مسواکیں دستیاب نہیں ہوتی، تو لوگ سنت کی ادائیگی کے لیے خود درخت سے ٹہنی کاٹ کر مسواک بناتے ہیں، تو اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے درخت سے مسواک کاٹ کر بنا لی جاتی ہے. تو میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کے درخت سے ٹہنی کاٹ کر مسواک بنانا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے. مالک کی اجازت کے بغیر مسواک اس کے درخت سے، ٹہنی سے یا شاخ سے یا جڑ سے نہیں بنا سکتے، بنائیں گے گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو آیت کریمہ پڑھی گئی اگر وہ ایک بار پھر آپ تلاوت فرما دیں. رحمت ربی وسیعت کل شیء، میرے رب کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مفتی احسان صاحب کی کال. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتی وسیعت کل شیء ہے، رحمت ربی نہیں ہے، آیت غلط پڑی گئی. آیت کریمہ رحمتی وسیعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، وہ غلطی ہو گئی، ایڈٹ کر دیجئے گا. اب جو میں نے آخر میں پڑھی وہ رکھ لیجئے گا. ورحمتی، ورحمتی کا یا رحمتی؟

اے اللہ مجھے جناب غوف اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آیت کریمہ پارہ نو سورۃ الاعراف آیت نمبر 156. ورحمتی وسعت کل شیء. ترجمہ کنز الایمان, اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے. اس کی تفسیر خزان العرفان میں یہ لکھا ہے, دنیا میں یعنی اللہ کی رحمت دنیا میں نیک اور بد سب کو پہنچتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان رسول, آج شب پیر ہے اور ذوالحجت الحرام کی پہلی پیر شریف کی رات, تو آج مغرب سے غروب آفتاب سے یوم قفل مدینہ کا آغاز ہو چکا جو کل غروب آفتاب تک رہے گا. اس میں ایک بار خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنا ہوتا ہے, اس سے رینیو ہو جاتا ہے جذبہ, بڑھتا ہے خاموشی کے, اس میں فضائل معلوم ہوتے ہیں بولنے, یعنی بے موقع بولنے یا غیر ضروری بات کرنے کے نقصانات بھی بیان ہیں اس میں, جس سے اب نیکی کی دعوت دی, انفرادی کوشش کی, تو یہ تو خاموش رہنے سے افضل ہے. شرعی مسئلہ عالم نے بتایا, یہ بھی یقیناً خاموشی سے افضل ہے. البتہ یہ جو ہم جو عام گفتگو جو کرتے ہیں تو اس میں یہ کوشش کی جائے کہ اگر کم الفاظ سے گزارا ہو سکتا ہو تو کر لیا جائے, لیکن اس طرح کے سامنے والے پر مفہوم واضح ہو جائے, ایسے کم بھی نہ ہو کہ وہ کنفیوز ہو جائے. اسی طرح ضرورت کی بات جہاں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہاں ہو سکے تو لکھ کر لی جائے, اشاروں سے کر لی جائے. ایک دن میں خاص اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے تاکہ ہماری کم بولنے کی عادت پڑے. البتہ بری بات کرنا اس کے لیے تو یہ کہ ہر وقت بچنا ہے, اس قفل مدینہ سے یہ حصہ تو لازم ہے سب پر کہ بری بات تو کرے نہیں, کسی کو دل آزاری کرنے والی بات یا جھوٹ غیبت یہ سب بری باتیں, ہر ایک کی برائی اپنے اپنے اس پہ حسب حیثیت, کہ ہر حرام بھی یکساں نہیں ہوتا, کم زیادہ اس کی ہلاکتیں ہوتی ہیں. اور فضول بات اگرچہ جائز ہے لیکن قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہوگا, نہ گناہ پر تو عذاب اور فضول پر حساب, تو حساب بھی کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو جو ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ دیکھے گا, جو ذرہ برابر اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. قیامت کے دن ذرہ بھر بھلائی اور ذرہ بھر برائی یہ بھی بندہ دیکھے گا. تو ہم لوگ بازو کا داڑ میں سے بولتے ہیں, یہ ایک محاورہ ہے, بازو کا چبا کے بولتے ہیں, دبا کے طنز کر رہے ہوتے ہیں, اگلے کو بے وقوف بنا رہے ہوتے ہیں گفتگو میں. ہم سمجھتے, کوئی نہیں سمجھتا, اللہ تعالی کو سب روشن ہے. ذرہ بلکہ ذرہ ذرہ ذرہ تو بہت باریک ہوتا ہے, ذرے کی ایک مطلب وہ معنی یہ دیے, یعنی اس کی مقدار قوت القلوب میں, جیسے وہ بجلی کا شیڈ آپ نے دیکھا ہوگا کار کا اسکوٹر کا, جب وہ اس کے بلب کا شیڈ پڑتا ہے اس میں کچھ گرد اڑ رہی ہوتی ہے, بہت باریک باریک ہوتے ہیں, کہ یہ اگر شیڈ نہ ہو تو نظر نہیں آتی, یہ ہر جگہ اڑ رہے ہوتے ہیں, ابھی بھی اڑ رہے ہوں گے, شیڈ پڑتا تو اس میں یہ نمایاں ہوتے ہیں. تو ایسے باریک ذرے جو بغیر دھوپ یا بغیر روشنی کی مخصوص شیڈ اور لہر کے نہیں نظر آتے. ایسے تو ہم لوگ جو بھی مطلب ہمارے اخلاص میں بھی جو کمی ہوتی ہے, کمزوری ہوتی ہے, تھوڑا بہت, تھوڑا سا بہت بہت معمولی سا بھی کسی کو سنانے کا ذہن ہوتا ہے کہ کوئی مطلب متاثر ہو جائے ہم سے, یعنی نیکی سے, نیکی سے کسی کو, اپنی نیکی سے کسی کے دل میں جگہ بنانا, وہ متاثر ہو ہماری ذات سے, ہمارا احترام کرے, عزت بنے اس کے دل میں, تو یہ ریا ہے. اسی طرح نیکی کے ذریعے دنیا کی دولت حاصل کرنا یہ بھی ریا. تو یہ حرام اور جہنم لے جانے والا کام ہے ریا. تو باریک بال سے باریک معاملات ہیں. یہ فضول باتیں بھی ہم جس کو بعض اوقات فضول سمجھتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتی, گناہ بھری ہوتی ہے. بعض اوقات ہم جس کو من کو مناتے کہ غیبت تھوڑی ہے, وہ غیبت بھی ہوتی ہے, تومت بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم جس کو غیبت سمجھتے ہیں وہ تومت ہوتی ہے, تومت غیبت سے سخت. اب یہ ساری باتیں سیکھنے سے آئیں گی. تو ہم اگر حقیقت میں قفل مدینہ زبان پر لگ جائے, ایک دن تو پریکٹس کے لیے عمر بھر لگا رہے کاش, تو زبان سے ہونے والے گناہوں سے تو بچنے کی بہت صورت بن سکتی ہے. کیونکہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے ایک جگہ لکھا ہے مرآت شریف میں کہ 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں, باقی 5% کر میکے چلی جاتی ہے, ساس زبان چلا رہی ہوتی ہے تو بہو آزمائش میں جاتی ہے, بہو زبان چلا رہی ہوتی ہے تو پورا میکا, پورا سسرال اس کے خلاف ہو جاتا ہے, اور نتیجہ بعض اوقات وہ طلاق پر آتا ہے, کبھی خلا کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ زبان اب جہاں بھی دیکھو جھگڑے لڑائی مارا ماری, تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ زبان کھلی ہوگی. یہ زبان دیکھیں 32 دانت ہے نا اس کے اندر ہے, یعنی گویا 32 سپاہیوں کے پہرے میں زبان, اور یہ ہونٹوں کے دو پھاٹک, یہ ہمارے اعضا کھلے ہوئے لیکن مار دھاڑ نہیں کر رہے, سمجھداری سے اس وقت کام لے رہے. زبان جو ہے نا یہ بس 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر, دو ہونٹوں کا پھاٹک کھول کر وہ اسٹیٹ فائر کرتی ہے, شروع ہو جاتی ہے, اور سارے اعضا کو پٹواتی ہے, پھر اس کو کوئی نہیں مارتا, زبان پھر پیرے میں چلی جاتی ہے جب پٹائی ہوتی ہے تو, اور ہاتھ مار کھاتا ہے, پاؤں مار کھاتا ہے, سر پھٹتا ہے, جو ہوتا ہے, گولی بھی زبان کو نہیں مارتا, سر پر سینے پر، یہ بہت سیانی زبان ہے، پھڈا فساد کروا کے وہ چھپ جاتی ہے، شریف بن جاتی ہے. تو اگر اس کو ہم نے قابو میں لے لیا نا زبان کو، سمجھو یہ سارا ہمارا وجود قابو میں، کنٹرول میں. وہ قابو میں آتی یہی نہیں ہے، یہ آ جاتے ہیں قابو میں، زبان قابو میں نہیں آتی. اللہ کرے گی یہ ہمارے قابو میں آ جائے، بولے تو صرف اچھا بولے، بولے تو اللہ رسول کا ذکر کرے، بولے کسی مسلمان کا دل خوش کرے، بولے تو نیکی کی دعوت دے، بولے تو انفرادی کوشش کرے، بولے تو درود پاک پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، تلاوت کرے، نعت شریف پڑھے، باقی وزیر چپ مرے، چپ نہیں مرتی ہے. فالتو باتوں میں مزہ بھی ہوتا تھا، پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. حافظ صاحب قرآن کریم کیوں بھول گئے بھائی، روز پڑھتے نہیں ہیں. ایک تعداد ہے بھول جاتی ہے، کیوں نہیں پڑھتے، ٹائم نہیں ملتا. ارے سارے دن گپے مارتے ہو، گپے مارنے کے لیے ٹائم ہے، نماز کے بعد نکلتے نا تو بعض لوگ آدھا آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر گپ شپ کر رہے ہوتے. اور قرآن کریم کا سپارہ روز اگر ایک بھی پڑھے، یار دیر کتنی لگتی ہوگی حافظ صاحب کو. اچھا حافظ ہوگا تو میں گمان کرتا ہوں کہ اچھا حافظ ہوگا 20 سے 25 منٹ میں. یہ 5 منٹ میں جو پڑھتے ہیں اس سے اپنے کو اتفاق نہیں ہے. اور پھر توجہ میں آتا ہوں، حروف بھی چا بجاتے ہوں گے، تجوید کے قواعد یہ وہ کچھ نہیں ہوتا ہوگا. تو ایک اچھا حافظ جو صحیح پڑھتا ہوگا، صحیح حفظ کیا ہوگا، شاید 20 سے 25 منٹ میں وہ پارا پڑھ لیتا ہوگا. تو ابھی آدھے گھنٹے کے گپے مارنے کے بجائے اگر یہ آدھا گھنٹہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم ڈبل 12 گھنٹے ہر دن میں، تو 23.5 گھنٹے میں سے اگر آدھا گھنٹہ یعنی 23.5 گھنٹے نکال کر بچاؤ، آدھا گھنٹہ تلاوت کر لی جائے تو قرآن کریم حافظ جو ہے کم از کم وہ ایک بارہ پڑھ لے. خیر میں تو ایک منزل کا مشورہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں 4 منزلیں، معاف کیجیے 7 منزلیں، قرآن کریم میں 7 منزلیں. تو 3.5، 4 پارے، 4.5 پارے اس طرح اگر روز پڑھ لے، ایک منزل پڑھ لے، 4 پارا 4.5 پارے کم و بیش بنیں گے یومیہ ایوریج، یہ پڑھ لے تو کیا وہ بھی مطلب 1.25 سے 1.5 گھنٹہ لگے گا. اگر ہم اپنی روزمرہ کی وہ معمولات دیکھیں گے تو 1.5 گھنٹہ کیا، گھنٹوں فضول ہی جا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا نیند میں سے آدھا گھنٹہ مائنس کر لے، نہیں ہوتا 15 منٹ مائنس کر لے. کھانے میں کھانے بھی ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں نا، جب یہ تو باتیں چیتیں مذاق مسکریاں بھی ہوتی ہوں گی جب مل کے کھاتے ہو، تو اس کو اگر اطمینان سے چبا کر کھائے اس میں سے 10 منٹ بچا لے، اس طرح 5-7 منٹ کہیں اور سے بچا لے، تو یوں کہیں سے آدھا گھنٹہ بچا لے، اپنے معمولات پر غور کرے، احتساب کرے. تو میرا خیال ہے اگر کوئی سمجھدار ہوگا اور نیکیوں کا حریص ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک منزل تلاوت کے لیے وقت نکال لے. ایک منزل نہیں بھی نکال سکتا تو بھئی 2 پارے پڑھ لے، 3 پارے، 1 پارا کچھ تو پڑھے. اب یہ کھول کر نہیں دیکھتے، رمضان شریف کی تشریف آوری ہوتی ہے پھر یہ بےچارے وہ سر پکڑ لیتے کہ مصلی سنانا ہے. پھر تو ایسے نہیں، سارا سال اس کو پڑھا کرے. حافظ صاحب بھی پڑھے، زین نسیم خیر حافظ بھی پڑھے، حافظ کے لیے ہی تھوڑی اترا قرآن کریم، ہم سب کے لیے اس کی تلاوت فضیلت رکھتی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تو بہرحال یہ کہ کل یوم قفل مدینہ کا ذہن بنتا ہے، اتنا سارا سمجھایا آپ کو ماشاءاللہ. میں 72 گھنٹے کی نیت کرتا ہوں 3 دن کا انشاءاللہ، کوشش ہے کوئی 72 گھنٹے والا، ماشاءاللہ. مرحبا، صلوا علی الحبیب. اللہ ہمیں کر دے عطا حفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لگا حفل. جلوانے لگا کفل مدینہ. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں, یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. اللہ زبان کا پک پک پیے آدت نہ سرے حشر فضا دے, پک پک پیے آدت نہ سرے حشر فضا دے. اللہ زبان کا ہو ادا اپنے مدینہ, اللہ زبان کا ہو ادا اپنے مدینہ. ہر ایک مسلمان لگا کفل مدینہ, ہر ایک مسلمان لگا کفل مدینہ. ماشاء اللہ بھائی, وہ مسجد الحرام کمپیوٹر جی بابا جی, یار اس کا نام کر دو کعبہ کمپیوٹر, یہ حلال اور حرام میں پڑ جائیں گے بےچارے بچے, جو بابا سوچ کا نہیں پڑے گا ان کو. جو آپ فرمائیں فیضان کعبہ, ہاں فیضان کعبہ کمپیوٹر, فیضان یہ تشریف فرمائے جی مدنی آ جائیے. جی جی اچھا, کل کعبہ کمپیوٹر ہے بتا رہے ہیں, فیضان کعبہ کمپیوٹر کل ہے, تو آج تو یہ مسجد حرام, مسجد الحرام جو ہے اس کے اندر حرام کے معنی حرمت والی عزت والی. میں جنرل ہے نا, عوام نہیں یار, عوام بےچارے سے یار, آپ تو اتنے ہارڈ سوال کرتے ہیں کہ یہ خالی رٹ اپلیکیشن ہے حفظ کی ہوتے ہیں, یہ کیا ان کے دادا جان بھی نہیں سمجھیں گے ان کے معنی. مسجد الحرام کی سب سے عظیم زیارت گاہ کون سی ہے, یہ نہیں عوام اب بےچارے نہیں سمجھ پاتے اتنی ہارڈ اردو, اگرچہ جن کو اردو صحیح آتی ہے ان کے لیے بہت آسان ہے. کعبۃ اللہ شریف کے مشہور بانی کون ہے, بانی میں کیا سمجھیں گے, تو رٹ اپلیکیشن ہوتا ہے, وہ بچہ تو بول لے گا, بچے کا مانا تو نہیں سمجھا, اس کا دادا بھی نہیں سمجھے گا مانا شاید. تو اب یہ کہ مسجد الحرام کمپیوٹر یہ بول بھی نہیں, اب بھی یعنی کہ میں صحیح بولتا ہوں کہ ان کو پوچھیں گے نا کہ بولو ربیع الاول, ایک تعداد بولے گی ربیع اول, ربیع الاول بولنا نہیں آتا لوگ, بارہ ربیع اول. عین تو بات کی بات ہے, وہ لام میں وہ ملا بھی نہیں سکتے عوام, اکثر میں نے نوٹ کیا ربیع اول, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا وہ جو صحیح بول سکتے ہیں ربیع الاول. تو اب تو چلو جو ہونا تھا وہ, یہ مسجد الحرام نام تو ہے اور درست نام ہے, قرآن کریم میں یہ نام موجود ہے مسجد الحرام, آیت مبارکہ میں یہ الفاظ ہے. پندرہ پانے کی پارے کی ابتدا کی آیت میں. اس آج کے ہمارے کمپیوٹر کا کیا نام ہوگا؟ اب ہے مسجد الحرام کمپیوٹر لکھا, وہ اور کوئی اس کا نام ذہن میں آ بھی نہیں رہا, مسجد الحرام کا اور کوئی نام ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. چلیے ٹائم تو ہو گیا 10:30. جی بابا ہاں, مسجد الحرام کمپیوٹر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کمپیوٹر حاضر ہے. کون سا کمپیوٹر تشریف لایا ہے؟ مسجد الحرام کمپیوٹر. ماشاءاللہ میرا نام باپا معلوم کیجیے باپا معلوم کیجیے آپ کا نام کیا ہے؟ مہانور اتاریہ. مہانور اتاریہ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 5 سال. ماشاء اللہ. اچھا آپ بتائیے مسجد الحرام کی سب سے عظیم زیارت گاہ کون سی ہے؟ کعبۃ اللہ شریف. ارے واہ بھائی واہ. مسجد الحرام کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کعبۃ اللہ شریف کے مشہور بانی یعنی بنانے والے کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ارے واہ. حرم شریف کے پرندے کعبۃ اللہ شریف کا کس طرح ادب کرتے ہیں؟ کعبۃ اللہ شریف پر پرندے نہیں اڑتے بلکہ اس کے آس پاس آ کر ہٹ جاتے ہیں. ماشاء اللہ. مسجد الحرام کمپیوٹر یہ بھی بتائیے کہ حرم شریف کے پرندے اگر بیمار ہو جائیں تو وہ اپنا علاج کس طرح کرتے ہیں؟ ہوائی کعبہ میں ہو کر گزر جاتے ہیں اور اسی سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا یہ بھی بتا دیجئے حدیث پاک کے مطابق وہ کون سی مقدس چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت ہے؟ کعبۃ اللہ شریف، قرآن شریف، زمزم شریف. سبحان اللہ. عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. یہ ایک تعظیم کے ساتھ دیکھیں. اگر کوئی خوش نصیب کعبۃ اللہ کے اندر چلا جائے تو نماز کس طرف رخ کر کے پڑھے؟ جس طرف رخ کر کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. ماشاء اللہ. کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو داخل ہو جائے تو اب یہ چاہے اس دیوار کی طرف رخ کرے، اس کونے کی طرف رخ کرے، اس دیوار کی طرف دائیں بائیں جس طرف بھی چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، بتائیے اس کی ترتیب کیا ہے؟ سات طواف کرنے والوں کے لیے 40، نماز پڑھنے والوں کے لیے 20، نظر کرنے والوں کے لیے. ماشاء اللہ. یعنی جو طواف کرتے ہیں ان کے لیے 60 رحمتیں، جو وہاں نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے 40، اور جو کعبے کا دیدار کرتے ہیں، کعبے کو دیکھتے ہیں، اپنی نظر اس پر ڈالتے ہیں، ان کے لیے 20 رحمتیں. مسجد الحرام کمپیوٹر آپ بتا سکتی ہیں طواف کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا آپ دیکھیے سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا. مسجد الحرام میں 2 مقدس جنتی پتھر ہیں، ان کے نام بتائیں گی؟ مجلع اسود و مقام ابراہیم. سبحان اللہ. حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ دونوں مبارک پتھر جنت سے تشریف لائے ہیں. مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری مسجد میں 1,00,000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ بھائی واہ. بڑے پیارے پیارے جواب دیے مدنی منی نے، ماشاء اللہ مرحبا، اللہ مسجد فضید سم مسجد. باپا اور بھی ہیں نا، ہوگا نا. اچھا کمپیوٹر جا رہی ہے ابھی. وہ کون سے مشہور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کا مزار مبارک مسجد حرام میں ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ماشاء اللہ. یہ بھی بتا دیجئے کہ مسجد الحرام میں کس جگہ آپ کا مزار مبارک ہے؟ حتیم میں مزاد رحمت کے نیچے. سبحان اللہ. حتیم میں اور حجر اسود و زمزم کے درمیان کتنے پیغمبروں کی قبریں ہیں؟ 70 پیغمبروں کی قبریں ہیں. حتیم و سنگ اسود و زمزم کے درمیان 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات ہیں. زیارت نہیں ہو سکتی مزارات کی، یہ کتابوں میں لکھا کہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ مدنی مرحبا، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد الحرام کمپیوٹر کے ابو کے لیے ماشاءاللہ. مدنی باکس. واہ بھائی واہ، بڑا عمدہ تحفہ ماشاء اللہ. اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے چلتی ہوئی گاڑی سے دروازہ کھولا اور بکرا کھینچ کر گاڑی میں ڈالا. اسی طرح یہ شخص ٹرک کے اوپر چڑھا اور چلتے ٹرک سے جانور کو چوری کر رہا ہے. امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بکری یا اور کوئی حلال جانور چرا کر ذبح کرے تو وہ جانور اس کے ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا یا نہیں، اور اس کا کھانا کیسا ہے، اور اس ذبح کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ چوروں کے بھی نرالے انداز ہیں. اب یہ چور کہیں گے، لٹیرا کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ کہلائے گی تو یہ چوری کی تعریف میں آئے گا کہ کسی کا مال نا حق، کسی کا مال چھپ کر. جی کسی کا مال نا حق چھپا کر لے لینا. اچھا وہ مال اگر جیسے کہ روڈ پہ پڑا ہوا ہے تو یہ پھر چوری نہیں کہلائے گا، یہ ڈکیتی کہلائے گا. صحیح. تو یہ چوری نہیں ہے. نہیں، وہ ٹرک کے اندر تو محفوظ تھا، ٹرک میں محفوظ تھا، اور وہاں بھی اس کے آدمی تو کھڑے تھے حفاظت کے لیے، تو یہ ڈکیتی کہلائے گی، چوری نہیں کہلائے گی. تو پھر یہ غصب کہلائے گا. ہاں غصب. تو یہ ہے، دونوں چوری اور غصب دونوں حرام قطعی ہیں، اور دونوں میں ملک ثابت نہیں ہوتی تو لینے والے کی. تو اب یہ جو آپ نے مناظر دیکھے، یہ قرینہ یہی ہے کہ انہوں نے لوٹا، ان کو ڈکیتی ماری. تو ان کی یہ ظاہر قربانی کریں گے تو ان کی قربانی اور ان کا گوشت ان کا اپنا تو ہے نہیں. تو اس کی وہ تفصیل جو ہے نا فتح رضویہ شریف جلد 20 پیج نمبر 290 پر یہ اس طرح کا سوال ہے. اگر کوئی شخص کسی کی بکری یا اور کوئی حلال جانور چرا کر ذبح کرے تو وہ جانور اس کے ذبح کرنے سے حلال ہو جائے گا یا نہیں، اور اس کا کھانا کیسا ہے، اور ذبح کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ الجواب، یہ شخص ملک کے غیر میں یعنی دوسرا جو مالک ہے اس کی چیز میں بے اس کی اجازت کے تصرف کرنے سے، اپنے اختیارات استعمال کرنے سے گناہگار ہوا، مگر اگر یہ ذبح کرنے والا اہل ذبح ہے جن کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے اور تکبیر اس نے جان بوجھ کر ترک نہیں کی تو جانور کا ذبیحہ صحیح ہو گیا یعنی یہ ذبح صحیح ہو گیا. یہاں تک کہ اگر یہ جانور مالک نے خاص قربانی کے لیے خریدا تھا اور اس شخص نے ایام قربانی میں اپنی طرف سے ذبح کر لیا جس نے وہ لوٹا تھا اور مالک نے یوں ہی ذبح کیا ہوا اس سے لے لیا تو مالک کی قربانی ادا ہو گئی. اور اگر مالک نے تاوان لے لیا یعنی جتنے کا جانور تھا اتنی رقم اس کا ڈنڈ اتنی رقم لے لی تو ذابح یعنی جس نے ذبح کیا اس کی قربانی ادا ہو گئی. اور اگر کوئی شخص کسی کا جانور چوری یا غصب سے یعنی چوری کر کے یا ڈکیتی مار کر لے کر ذبح کرے اور ابھی پکانے یا بھوننے نہ پایا ہو تو مالک کو اس کا لے لینا اور خود کھانا حلال اور جس سے وہ اجازت دے اسے بھی حلال. ہاں بے اس کی اجازت کی یہ ذبح کرنے والا نہ خود کھا سکتا ہے نہ دوسرے کو کھلا سکتا ہے اس سے حرام ہے جب تک اس کا تاوان ادا نہ کرے جتنے کا وہ ہے جانور اتنی رقم اس کو ادا نہ کر دے. یہ حرمت تعلق غیر کے سبب ہے نہ اس وجہ سے کہ ذبح صحیح نہ ہوا. ذبح تو ہر حال میں وہ صحیح ہو ہی گیا ہے جبکہ وہ اہل ذبح سے اور اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا ترک نہیں کیا. یعنی کوئی جانور ذبح کرتا ہے مثال کے طور پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہے مسلمان اگرچہ وہ جانور چورا کے لایا ہے لیکن اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ جانور کاٹا تو یہ گوشت جو ہے نا اس کا یہ حلال ہے. اب وہ اگرچہ اس پر حرام ہے کھانا وہ حرمت دوسری وجہ سے کہ یہ چوری کا ہے ورنہ یہ گوشت حلال ہے. جس طرح ذبح کے پکا لینے یا بھوننے کے بعد مالک کو اس کے لے لینے کا اختیار نہیں کہ اب ذبح اس کا مالک ہو گیا اصل مالک کو صرف تاوان لینے کا اختیار رہا. جب یہ تاوان لے لے گا ذبح یعنی جس نے ذبح کیا ہے اس کا کھانا حلال ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیل سنت کے آفیشل جو فیس بک کا پیج ہے اس پر سوال ہے کہ وہ ابھی معاف کیجیے مسواک کا جواب یہاں موجود تھا اچانک مسوب میرے پاس تھا میں نے دیکھا ہی نہیں تھا اس کو. تو جو مسواک کسی کی اجازت کے بغیر درخت سے کاٹ لیتے ہیں اس کا فتح رضویہ شریف سے جواب لکھا ہوا موجود ہے جلد فتح رضویہ جلد 23 پیج نمبر 587 یہ وہاں یہ جواب شامل کرنا ہے انشاءاللہ اس سوال کے ساتھ. یعنی کسی کے درخت سے مسواک کاٹ کر شاخ سے جدا کر کے لے لینا کیسا ارشاد اعلی حضرت کا ہے. اس میں دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی عرف و عادت میں اجازت سمجھی جاتی ہے مالک کی اجازت کے بغیر بھی اگر انہیں استعمال کیا جائے تو مالک کو ناگوار نہیں گزرتا تو یہ مالک کی طرف سے دلالتن یعنی انڈرسٹوڈ اجازت سمجھی جاتی ہے. ایسی چیزوں کو لینے اور ان میں تصرف کرنے اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کرنا اسے ناگوار گزرتا ہے تو ایسی صورت میں بغیر مالک کی اجازت کے اس کی چیز استعمال کرنا حرام ہے چاہے وہ سنت کی ادائیگی کے لیے مسواک ہو یا خلال کرنے کے لیے تنکا اس کی اجازت نہیں. اچھا فتح رضویہ کی عبارت اب شروع ہوگی. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ عالی میں سوال ہوا کہ دستور کے درختوں سے مسواک کو پتا بلا اجازت مالک درخت کے بلا اجازت مالک کے درخت کے توڑتے ہیں, یعنی مالک کی اجازت لیے بغیر توڑتے ہیں مسواک اور پتا, یا مٹی کسی کے مکان کی کلوخ استنجا کے لیے, کسی کے مکان کی مٹی یا کوئی ڈھیلا استنجا کے لیے بلا اجازت لیتے ہیں. کلوخ مانے ڈھیلا, وہ گرد سے تو وہ ہوگی نہیں ویسے بھی استنجا, جمی بھی ہوگی جب ڈھیلے کی صورت میں. بہرحال مٹی کسی کے مکان کی کلوخ استنجا کے لیے بلا اجازت لیتے ہیں, یا تین کا برائے خلال دندان, ان دانتوں میں خلال کرنے کے لیے تین کا کسی کے چھپر سے کھینچ لیتے ہیں, اور اس پر کوئی گرفت و تلاش مالک کے شے کی طرف سے نہیں ہوتی, اس کا مالک نہ اس کو روکتا ہے نہ اس سے مطلب واپس لے لیتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے. آیا یہ جائز ہے کہ بلا اجازت لے لیں اور تصرف یعنی استعمال میں لائیں؟ تو اس کے جواب میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, ایسی شے جس کی عادتاً اجازت ہے, یعنی عام طور پر اس کی اجازت سمجھی جاتی ہے اور اس پر مالک مطلع ہوگا تو اس کو بالکل ناگوار نہیں گزرے گا, اس کے لینے میں حرج نہیں ورنہ حرام ہے. اب یہ جامع جواب ہے, اس کے جہاں مطلب یعنی کہ جس مالک کو ناگوار نہیں گزرتا اس کی لے سکتے ہیں, اور جہاں ناگوار گزرتا ہے وہاں نہیں لے سکتے. خلاصہ یہی بنے گا اس کا. کلوخ مانے ڈھیلا, مٹی کا کلوخ. یا مٹی کسی کے مکان کی کلوخ ڈھیلا, جی جی سخت ڈھیلا, مٹی آتا رہے سخت ہوگا جبھی تو استنجا خشک ہو, اس سے مٹی ملنے سے تو پھر خود دوسرے مسائل کھڑے ہو جائیں گے, کپڑوں میں پھیل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پہلے جو جواب تھا وہ اپنا غلط تھا, اس کی ازالہ بھی ہو گیا, اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے گا انشاءاللہ. چوری کی تعریف, چوری یہ ہے کہ دوسرے کا مال چھپا کر ناحق لے لیا جائے. محفوظ مقام پر ہو اس کو چھپا کے لیا جائے. چوری کی تعریف ہے نا, یہ صلو علی الحبیب ام واصف ہیں, کہتی ہیں کہ کیا اسلامی بہن مسجد بیت میں جب بھی فرض نفل نواز وظائف وغیرہ پڑھے تو کیا وہ اعتکاف کی نیت کر سکتی ہے, اعتکاف کا ثواب پا سکتی ہے؟ مسجد بیت میں نفل نماز اعتکاف, اس میں فیضان رمضان میں اس کا تذکرہ نہیں ہے, شاید ہے تو صحیح اس کا لیکن اب جواز کا, لیکن اب مجھے اس وقت 100% یاد نہیں ہے. محسن رضا ہیں, آج مدنی مذاکرہ نمبر 1292 یعنی 1292 1292 تو 1292 کے عدد سے یہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. اس طرح کے اور میسیجز بھی آئے ہیں. سبحان اللہ, ان کی نظر گئی ہماری نظر نہیں گئی تھی. چلو لبیک پڑھ لیتے ہیں آج کے دن ہے نا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ جو لبیک ہم نے پڑھی نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ اس طرح عام یعنی کہ وہ احرام سے اس کے مسائل کا تعلق ہے, حج کے احرام کے بعد بھی حیض کی صورتیں. یہ جو ہم نے پڑھی یہ سنت وغیرہ نہیں ہے, کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ ان دنوں میں یہ پڑھنا کوئی سنت ہے. ویسے ہی وہ ایک مشابہت کہ یہ احرام میں حجاج کرام معتمر عمرہ کرنے والے پڑھتے ہیں. آنکھوں میں لینس لگانا کیسا جائز ہے؟ یہ جیسے کہتے ہیں کہ ابرو بنانے سے منع کیا گیا ہے, تو آنکھوں میں لینس لگاتے ہیں تو بھی تو کیا شکل صورت میں فرق نہیں آتا؟ اس طرح کے سوالات ذہن میں. لینس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آنکھوں میں لینس ہے. نظر وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے پتلی کالی ہے نا, تو براؤن کلر کی یا نیلے کلر کی اس طرح کی مختلف رنگین کلر کی بھی لینس ہوتی ہیں جو آنکھوں میں لگتی ہیں, بغیر نمبر کے بھی لگتی ہیں. منع تو نہیں کرتے ہمارے علماء, منع نہیں کرتے اس علماء کرام. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہیں آپ ہمارے اسامہ رضا ہیں, کہتے اگر کوئی 60,000 کا جانور لایا اور کوئی 80,000 دے تو کیا اس طرح سے قربانی کے جانور سے نفع کما سکتے ہیں؟ اگر غنی ہے اور اس نے بیچنے کا تو اس کو اختیار ہے, جانور بدل سکتا ہے وہ. تو جیسے اب اس نے بیچ بھی دیا اگر 60 کا 80 میں, تو یہ 20,000 اس کو زائد ملے, یہ صدقہ کرنا ہوگا. انور فقیر شرعی کو دینے ہوں گے. عمر خان ہے, قربانی کی دعا کب پڑھنی چاہیے, ذبح کرنے سے پہلے یا بعد میں؟ یعنی کہ اس میں لکھا ہوا کتاب میں کچھ حصہ پہلے پڑھا جاتا ہے, سب اس میں نشان دہی ہے, ابلغ گھوڑے سوار میں, اور پھر کچھ ذبح کے بعد پڑھنا ہوتا ہے. سمیر خان سمیر اگر سمیر خان اگر کسی کا قربانی کا جانور مر جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ قربانی کرنا ضرور فرض ہے, چاہے قرض بھی کیوں نہ لینا پڑے. ایسا نہیں ہے, فقیر شرعی تھا, اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اس پر اسی جانور کی قربانی واجب ہو گئی تھی. اب وہ مر گیا تو اب ٹھیک ہے, اس پر دوبارہ خریدنا واجب نہیں ہے. غنی تھا اور ابھی تک اس غنی اس کے غنا باقی ہے, غنی ہے, تو پھر دوبارہ خریدے اور قربانی کرے. سلمان یہ نا مسئلہ, سلمان یوسف, لوگ کہتے ہیں اگر کسی کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو قربانی نہیں ہوتی, پہلے عقیقہ کرنا پڑے گا اس کے بعد قربانی ہوگی, کیا یہ صحیح ہے؟ غلط فہمی ہے. غلط فہمی ہے, ٹھیک ہے. تو نبیل احمد کا ایک سوال آپ سے عرض کرتا ہوں. یہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں, اللہ ان کی جلدی سنتا ہے, ایسا بولنا کیسا؟ فرشتوں کی اللہ جلدی سنتا ہے ایسی کوئی روایت نظر سے گزری نہیں ہے, میری نظر سے نہیں گزری. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے, آیت ہے نا مستر کی, اللہ تعالی مستر کی جلد سنتا ہے یا کچھ. اچھا یہاں سوال لکھنے میں جو بے قرار ہے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے, لفظ جلد نہیں ہے نا اس میں. نواب سوال میں تھوڑا درست کر رہا ہوں کیونکہ لکھنے میں ہمارے اسلامی بھائیوں سے ایک لفظ رہ گیا تھا جو انہوں نے بھی توجہ دلائی. یہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں بچے فرشتے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. بچوں کو خیر بچوں کو معصوم بھی بولتے ہیں اور بعض نامعصوم بھی بولتے ہیں. نامعصوم صحیح ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے, نہ معصوم بچہ، محاورہ. تو انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتے یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ مخلوق میں کوئی معصوم نہیں. ٹھیک. محسن ہیں، کیا کسی کی دی گئی امانت والی رقم اپنے کاروبار وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں کر سکتے. اچھا. محمد وسیم ہیں، میت ہونے پر کتنے دن کھانا نہیں بنا سکتے؟ اسی وقت اگر لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے اور کھانا پکانا چاہے تب بھی اجازت ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بس سب اپنے لیے مسائل کھڑے کر رکھے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے جو لائیو چیٹ پر ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں، ان میں شیخ حماد ہیں ہند سے، اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والے عید پر نیا لباس پہن سکتے ہیں؟ بالکل مستحب ہے، اس کو پہننا چاہیے. البتہ جو جس کا شوہر فوت ہو گیا نا، اس پر عدت واجب ہے، تو اس کی مدت 4 ماہ 10 دن، اس دوران وہ زینت نہیں کر سکتی. نیا لباس ہے، سادہ ہے، اور اس میں کوئی زینت ٹپ ٹاپ نہیں ہے، سنگار جس کو ہوتے زینت. تو پھر وہ سادہ لباس تو سارے بدلے گی، میلا کچیلا تو ہر وقت نہیں پہنے گی، عدت میں صاف ستھرا لباس پہنے. ٹھیک. یہ کہتے ہیں کہ میرے نانا مدنی قافلے میں انتقال کر گئے، کیا ان کو شہادت کا رتبہ ملے گا؟ جو علم دین کی راہ میں ہو، علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا، اس راہ میں فوت ہوا، وہ شہید ہے. یہ تو لکھا ہے بہار شریعت میں. اب وہ نانا جان مدنی قافلے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اگر نکلے تھے اور اس راہ میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ان کو شہید کا رتبہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بھی آمین آمین فرمائے. گنگے سے قربانی کرانا کیسا؟ ہاں نکال لیں، جزیہ نکال لیتے. ٹھیک. عدنان عطاری ہند سے کہتے ہیں، اگر کوئی چھری پر بسم اللہ پڑھ کر پھونک دے اور قصائی کو دے دے، ہم گوشت فروش کہتے ہیں، اور وہ کچھ پڑھے بغیر چھری جانور پر چلا دے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اگر جان بوجھ کر اس نے تکبیر نہیں پڑھی، گوشت فروش نے، قصاب نے، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. بسم اللہ پڑھ کر پھونکنے کی کوئی ترکیب نہیں ہے، ذبحہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ گونگا اپنے مدنی مذاکرہ، یہ جو اس کے رسالے چھپتے ہیں نا مدنی مذاکروں کے، کافی ترمیم اضافے وغیرہ کر کے، تو مدنی مذاکرہ قسط نمبر 5، اب تو قسط بھی لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، قسط 5، آپ کی مرضی ہے، پھر کلاس بھی لگایا کریں گے، ان کے معنی سکھایا جائے، پارٹ 5 میں شاید یہ سمجھتے ہوں گے. جی بابا، پارٹ 5 مدنی مذاکرہ پارٹ 5، یا حصہ 5، حصے میں سمجھ جائے، حصہ بھی صحیح ہے. تو اس میں سوال ہے کہ مدنی مذاکرہ قسط 5 یعنی پارٹ 5، پیج نمبر 11، سوال، کیا مسلمان گونگے کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے؟ جواب، جی ہاں، صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، گونگے کا ذبیحہ حلال ہے، گونگے نے جو جانور ذبح کیا وہ حلال ہے. یہ بھی ہند سے ہے، بنت رفیق اتاریہ ہیں ہند سے، حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی جانتے تھے، سنا ہے رات میں اگر کیڑے مکوڑوں سے کہہ دیں کہ تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم ہمیں نقصان مت پہنچانا، تو وہ نقصان نہیں پہنچاتے، کیا یہ درست ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عمر فاروق ہیں یہ فیس بک کے آفیشیل جو پیج امیر سنت کا، وہاں انہوں نے سوال کیا ہے، اگر کہ پوچھے کہ خدا کہاں ہے تو کیا جواب دیا جائے؟ اللہ ہے، وہ مکان سے سمت سے پاک ہے، کہ فلاں جگہ ہے یا فلاں سمت ہے یہ کہنا جائز نہیں ہے. اللہ ہے، کہاں ہے، اب مجازن کہتے ہیں کہ دل میں ہے، مجازن کہتے ہیں، اس کی یاد دل میں ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالی کا جو وجود ہے وہ مکان یعنی جگہ سے پاک ہے. تو یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالی شہرک سے زیادہ قریب ہے، آیت ہے وہ تو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے. تو یہاں بھی اس کے اختیارات، تصرف، کہ وہ مطلب یہ کہ ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے. اب وہ اس کی جو بھی تفسیر ہو، اس سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالی کا وجود اندر داخل ہے، معاذ اللہ. شیخ طریقت امیر سنت سے عرض ہے، محمد رمضان سوال کرتے ہیں، میں مکہ عرفات میں رہتا ہوں، مکہ مکرمہ جو عرفات، میدان عرفات میں، اب عرفات میں رہتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے مکانات وہاں دیکھے، اللہ علم، قریب قریب شاید گمان ہی کر سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ یا عرفات کے آس پاس کہیں رہتے ہوں، اللہ علم، بہتر جانے کو آبادی ہو تو. میں نے پہلی حج کرنا ہے، کیا حج افراد کر سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ ایسا ہوگا کہ میدان عرفات اتنا بڑا میدان، وہاں بھی کافی املاک وغیرہ ہیں، تو ان کی رکھوالی کے لیے جو اسٹاف ہوگا یہ ان میں ہوں. حج افراد ابو نا شور حج میں انہوں نے عمرہ کیا یا نہیں، اس کا پچھلے دنوں ہی مسئلہ چلا تھا کہ اگر عمرہ کر لیا تو اب رب بھول گیا یار، دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کسی فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، وہ گم ہو گیا یا مر گیا، تو فقیر کیا کرے؟ صبر، صبر کریں. حضور احمد رضا بھائی نے سوال کیا، یہ جس کا بھی ہو، اس کو دوسرا جانور لے کر قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے کہ یہ واجب ہے قربانی کرے، تو فقیر پر قربانی واجب نہیں ہے. اب قربانی کی نیت سے خرید لیا تھا تو اب اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہے. یہ کشمیر سے ہیں، امیر سنت سے سوال ہے کہ جو قاری نہ ہو صرف داڑھی کی وجہ سے، اسے قاری کہا جا سکتا ہے؟ قاری نہ ہو تو اس کو قاری نہیں کہیں گے، حاجی نہ ہو اس کو حاجی نہیں کہیں گے. اچھا، اب ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، سوال کرنے جا رہا ہوں. جب امیر سنت سے سوال ہے، اگر جانور کو نظر لگ جائے تو ایک تو اس کا پتہ کیسے چلے، اور پھر اس کی نظر اتارنی کیسے چاہیے؟ پتہ چلنا تو مشکل ہے، انسان کے لیے تو ہے، وہی اس کے لیے بھی کر کے دیکھ لے، کبھی کیا نہیں ہے. کھائے پیے نہیں، بات نہیں کری ہوں، تھوڑا سا ہلے جھولے نہیں، لفٹ نہیں کراوے، سات مرچیں لے کر کسی کے نظر کا شک ہونا تو بندے کا تو ہے یہ طریقہ، سات مرچیں اس کے سات پھیرے لگائے ہے نا ہاتھ میں لے کر، یعنی یہ سمجھو کہ یہ آدمی ہے، اب یہ ہے مرچیں، یہاں سے شروع کیا ہے نا سیدھے ہاتھ سے، یہ ایک جہاں سے شروع کیا تھا وہاں دوبارہ آئے گا تو ایک ہوا، اب پھر یہاں سے گئے او گھما کے یہ دو، اس طرح سات پھیرے اس سر سے اتار لے اس کے کسی کے، کھڑا ہے تو سر سے کریں گے تو سارے بدن کا یاتا ہو جائے گا، لیٹا ہے تو پھر پاؤں سے لے کر وہ سارا یوں سات پھیرے، تو یہ مرچیں پھر آگ میں ڈالے، توے ہی پر ڈال دے توا چولہے پہ چڑھا کے، تو اگر وہ اس کی بدبو آئے اور جب بدبو آئے گی تو بھگتے بنے گی تو اگر بدبو آئے تو سمجھو کہ نظر نہیں ہے یا تھی بھی تو اتر گئی اور اگر اس میں سے یہ اچھی اچھی والی بدبو نہیں آتی میرے جلنے کی خطرناک بو ہوتی وہ اگر نہیں آئی تو سمجھو کہ نظر ہے تو نظر اتارنے کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے اور بھی نظر اتارنے کے اوراد ہیں کئی اوراد ہیں آیتیں بھی ہیں پڑھ کر اس پر دم کیا جا سکتا ہے تو اس کو یہ مرچوں والا میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا جانور کا مجھے کنفرم نہیں پتا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی یہ فائدہ دے یہ عمل اور تجربہ کرنے سے ہی پتا چلے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ جانوروں کو جگہ جگہ کھڑا کر دیتے ہیں, گلیوں میں, چوراہوں میں اور سڑکوں میں بھی کھڑے کر دیتے ہیں, جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں جو دو جانور روڈ کے اوپر کھڑے ہیں. یہ دیکھیں بابا جان, ایک موٹر سائیکل والا یہاں سے تیزی سے گزر گیا, یہ دیکھیں یہ دوسرا موٹر سائیکل والا آیا اور یہ جانور نے یہ ہٹ کر دیا اس کو اور یہ کتنی زور سے یہ نیچے گرا. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اگر کسی شخص نے اپنے جانور کو بغیر باندھے کھڑا کر دیا اور اس جانور نے نقصان کر دیا تو اس نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا, اور اگر کہیں جانور بندھے ہوئے نہ ہو تو وہاں سے کس احتیاط کے ساتھ گزرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. بہار شریعت جلد 3 صفحہ 889 اس میں یہ ہے کہ کسی نے عام راستے میں جانور باندھ دیا, اگر اس نے رسی توڑا کر اپنی جگہ سے ہٹ کر کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا زمان نہیں تاوان نہیں کہ جتنا نقصان پہنچایا اتنی پیمنٹ کرے اس کی رقم یا اسی طرح کی چیز اس کو دے. اور اگر رسی نہیں توڑائی اور کوئی نقصان کیا تو زمان ہے. اگر کسی نے عام راستے میں جانور باندھ دیا, اگر اس جانور نے رسی توڑا کر اپنی جگہ سے ہٹ کر کوئی نقصان پہنچایا تو زمان نہیں ہے, اور اگر رسی نہیں توڑائی اور کوئی نقصان کیا تو زمان ہے. یہ بہار شریعت کا وہ جزئیہ لکھا ہے میرے پاس. تب یہ جانور جو تھے اس میں تو رسی تھی نہیں تو بالکل چھوٹے ہوئے تھے, کھلے تھے. تو یہ سڑک پار کرنے کے لیے جانور بڑا آ گیا اور وہ بےچارا اس کے زد میں آ گیا. اچھا ہیٹ کیا اسے جانور نے, اللہ بہتر جانے, وہی بتا سکتا ہے جانور ہی. اچھا تو اللہ بہتر جانے. یہ عدنان عطاری ہیں سوشل میڈیا پر, پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ جانشین جو ہیں آپ کے حج پر گئے ہیں. جی ماشاءاللہ, آپ تو ظاہر ہے کہ وہ ڈنکا بجی گیا ہوگا. یہاں ہم نے احتیاط کی تھی ایئرپورٹ تک جانے کے لیے کوئی حفاظتی امور چل رہی. سوشل میڈیا پر تو ماشاءاللہ آپ تو عاشقان رسول دے رہے ہیں الحمدللہ. اللہ ان کو حج مبرور کی سعادت. آمین آمین, اللہ برکت بھی دے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. ہاں ٹائم ڈکلیئر نہ ہونا تو پھر عام کرنے میں حرج نہیں ہوتا, پھر ٹائم بھی ڈکلیئر ہو جاتا تو خاص خاص سہ بھائیوں کو ہی پتا تھا اس کا یہ جا رہے, مجھے پتا تھا. یہ وقاص ہیں محمد وقاص پادری, کہتے ہیں میں حافظ نہیں ہوں, لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں, میں کیا کروں؟ حافظ بن جاؤ. جی وقاص صاحب, اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے حافظ بننے کا یہ سبب بنا نا کہ اپنا وقف لوگ مجھے حافظ لکھ دیتے ہیں بول دیتے ہیں, تو میں نے کہا چلو میں بن ہی جاؤں. تو رمضان المبارک میں آپ افطار کے بعد, غالباً افطار کے بعد اور عشاء کے پہلے غور سے توجہ سے ایک پارا دیکھ لیتے تھے قرآن کریم کا. تو یوں ایک مہینے کے اندر آپ نے پورا قرآن یاد کر لیا. تو میرے آقا اعلی حضرت نے حافظ بن کے دکھا دیا, جو حافظ کہتے تھے کہ ان بندگانے خدا کی بات غلط نہ ہو. آپ بھی بن کے دکھا دیں, اب بن کے نہیں دکھا سکتے تو لوگوں کو کہہ دیں کہ میں حافظ نہیں ہوں, تو ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. غلط فہمی یا خوش فہمی جو بھی نام دیں اس کا. بابا یہ رمضان بھائی کا بھی رپلائی آ گیا ہے, جو عرفات کے میدان والا جو تھا, ماشاءاللہ بالکل صحیح پہنچے تھے کہ یہ عرفات کے میدان میں کام کرتے ہیں. جی, اور رمضان شریف میں انہوں نے عمرہ بھی کیا. رمضان شریف اشہور حج میں نہیں ہے, اشہور حج شوال المکرم, ذیقعد اور ذوالحجہ. اب اس کا جزیہ شاید ملا نہیں ان لوگوں کو. رفیع الحرمین میں ہو سکتا سوال جواب کو جو ہے نا اس میں ہو سکتا ہو, کوئی مل گیا تو انشاءاللہ عرض کروں گا. قربانی کے جانور پر رنگ کرنا کیسا؟ ہاں رنگ تو لگاتے ہیں, بس زینت میں آئے گا. قربانی کے جانور پر جیسے چادر بھی بچھاتے ہیں, ہار پہناتے ہیں, تو ایک اگر تعظیم کی نیت سے ایسا کرتے ہیں تو جائز ہے ہار پہنانا. چادر تو یہ رنگ مہندی لگاتے ہیں, نیت و تعظیم کی کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا. یہ سلیم خان ہے, سمیر خان ہے, کہتے ہیں کہ احد پہاڑ جنت میں کس شکل میں جائے گا؟ ایک روایت کے مطابق وہ جنت کے کا ایک باب ہوگا, دروازہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ اگر میں بھولا نہیں ہوں تو کہ جنت کا ایک باب بنے گا, یہ ایک جنت کے باب پر ہوگا. یہ دیکھ لیتے اگر وہ اس میں ہوگا شاید عاشقہ رسول کی 130 حکایات میں. ابھی اس کو فائنل نہیں سمجھنا میں نے جواب کو. قربانی والے جانور کا دودھ بیچنا کسی اور قسم کا فائدہ حاصل کرنا کیسا ہے؟ قربانی کے جانور کا دودھ اگر دھو بھی لیا تو اس کو صدقہ کرنا واجب ہے, جبکہ ہاں ذبح ہو گیا جانور قربانی کے وقت, جیسے ذبح کر دیا قربانی کر دی, اب جو خون دودھ نکلا تو یہ پی سکتا ہے, دو سکتا ہے اس کا دودھ. اس سے پہلے ذبح سے پہلے اگر دودھ دویا تو پھر یہ اس کو صدقہ کرے. دودھ کو ٹھنڈا پانی ڈال کر اس کو دودھ کو روکا جا سکتا ہے, تھن پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا جائے, چھڑک دیا جائے. پھر بھی اگر دودھ نکالنا ضروری ہو گیا تو اب نکال لیا تو کسی فقیر شرعی طور پر جس جو فقیر ہو مسکین ہو اس کو دے دیا جائے. ٹھیک, یہ اسلامی بہنوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہوتا ہے, جس طرح مردوں پر بھی ہوتا ہے اس شرائط کے ساتھ ان پر بھی ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جبل احد کا عاشقان رسول کی 130 حکایات پیج نمبر 321 جبل احد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمن کی جانب شمال واقع یہ ایک نہایت ہی مقدس پہاڑ ہے. یہ شمال مانے نارتھ. حضرت سیدنا ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, احد هذا جبل يحبنا ونحبه, یعنی یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں.

ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شاہ نشان اجر و ثواب عطا فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت امام غزالی صدر شریعہ صدر شریعت بدر طریقت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً جو 10 روز تک مسلسل مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر یا یہاں تشریف لا کر کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ شرکت فرمائیں اور جو دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالوں میں کسی طرح بھی معاون ہوں. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. رب رحیم و کریم ہماری بخشش کر دے, بے حساب ہماری مغفرت ہو جائے. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. الہ العالمین ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کا ذہن دے دے. یا اللہ اپنا خوف عطا کر دے, اپنے محبوب کا عشق دے دے, ہم کو سچا پکا عاشق رسول بنا دے, حقیقی خائف ہے حقیقی تیرا خائف تیرا خوف رکھنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, جو بیچارے مدنی چینل پر مریض موجود ہوں سوشل میڈیا پر ہوں مدنی چینل پر جو دعاؤں کے لیے پیغامات دیتے ہوں یا یہاں عالمی مدنی مرکز میں ہوں, سارے ہی مریضوں پر امت کے سبھی مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. جو غلط کیس میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نجات اور چھٹکارا دے دے, جو بیچارے مظلوم قیدی ہیں ان کو رہائی نصیب فرما, بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت عنایت فرما, جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو فرما بردار بنا. یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال اور آسان روزی عطا کر دے, جن کو پورا نہیں ہوتا ان کو مزید برکتیں دے دے. الہ العالمین ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. خدا کی تورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج یہ ہمارے مدنی عطیات باکس تمام اسلام میں تشریف رکھیں, مدنی عطیات باکس کے ذمہ داران بھی تشریف لائے ہیں اور اس مجلس کے بھی تحت آج اسلام بھائی جمع ہوئے ہیں. بابا یہ جو مدنی عطیات باکس ہیں ماشاء اللہ, ہمارے چھوٹے بھی باکس رکھے جاتے ہیں, بعض دکاندار ہوتے ہیں جن کے یہاں گاہکوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے, اسٹور ہوتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہو آپ کی طرف سے کچھ اگر یہ دعوت ہو جائے کہ یہ بڑے مدنی عطیات باکس رکھے جائیں تاکہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات کرنے میں ان کا بھی ایک تعاون حاصل ہو جائے. ماشاءاللہ, تو کیا یہ آپ مفت دیں گے ان کو؟ جی یہ مجلس کی طرف سے ہی رکھے جاتے ہیں, دعوت اسلامی کی طرف سے رکھے جاتے ہیں, ملک دعوت اسلامی کی ہوگی. ماشاء اللہ, واقعی یعنی کہ یہ تو ایک مفت کی مطلب نیکی ہے, اگر دکاندار اس کو اپنی دکان کے باہر رکھنے کی اجازت دے دے اور ساتھ میں اس پر نظر بھی رکھے اپنائیت کے ساتھ کہ یہ اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے, تو آپ کو بڑا ثواب ملے گا. بڑی بڑی دکانیں ہوتی ہیں, بڑی بڑی شاپ جس کو یہ لوگ شاپ بولتے ہیں, اب تو بڑی بڑی مارکیٹیں بھی ہوتی ہیں, سپر مارکیٹ نام رکھتے ہیں شاید جی, اسٹور اسٹور کہلاتے ہیں یہ, اسٹور جی جی, اور دوسرے کلینکس ہیں, ہاسپٹلز ہیں. تو ہمیں اہل محبت بہت ہیں جو اسلام سے محبت کرنے والے مسلمان, تو ان کو رکھنا چاہیے یار, یہ سب رکھیں اور ہم کو پیغامات بھی دیں کہ آپ رکھیں گے انشاءاللہ تو ہماری مجلس جو وہ آپ کو پہنچا دے گی انشاءاللہ. اسلامی بھائی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, آج ہے بھائی جن کا کل کا روزہ رکھنے کی نیت ہو, امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری ماشاء اللہ, تو جو کل کا روزہ رکھیں گے وہ امیر علیہ سنت کے ساتھ سحری کریں گے اور انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بعد خصوصی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ, یہ اپنے وہ عرفات والے اسلامی بھائی اللہ کرے موجود ہوں تو ان کا مسئلہ عرض کرتا ہوں. بہر شریعت جلد اول پیج نمبر 1160 مسئلہ نمبر 5, میقات کے اندر والوں کے لیے قران و تمتوع نہیں, اگر کریں تو دم دیں. یعنی جن کو حج کرنا ہے وہ اشہور حج یعنی شوال ذیقعد اور ذی الحج کے ابتدائی جو دن ہوتے ہیں شروعات کے حج سے پہلے گئے تو ان میں یہ عمرہ نہیں کر سکتے. حج کرنا ہے تو عمرہ اگر کر لیا تو اب یہ آٹومیٹک تمتو بن جائے گی, افراد رہے گی نہیں. افراد یعنی کہ اس میں عمرہ شامل نہیں ہوتا, قران اور تمتو میں عمرہ شامل ہوتا ہے. تو قران کے پھر الگ ہے کہ قران کا احرام اترتا نہیں ہے عمرے کا, جس نے قران کی نا تو حج عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے, جو تمتو کرتا ہے وہ سن فائدہ اٹھاتا ہے. یہ باہر سے جو میقات کے باہر سے آفاقی کہلاتے ہیں, میقات کے جو باہر ہوتے ہیں نا مثلا پاکستانی, تو یہ آفاقی کہلاتے ہیں, تو یہ ایک فائدہ اٹھاتے ہیں موقع سے کہ چلو اب جا ہی رہے تو عمرہ کر لیں. تو یوں یہ ان کا احرام جو یہ پاکستان میں باندھتے ہیں نا, کہ جن کی نیت ہے کہ بعد میں یہ کھول لیں گے, تو یہ عمرہ ہوتا ہے, عمرے کا احرام ہوتا ہے, حج کی نیت نہیں کی جا سکتی. حج کی نیت کریں گے تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے, اگرچہ وہ سب کو یہی کہہ رہے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن احرام جب احرام کی نیت کریں اس کو بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ احرام حج کا نہیں عمرے کا ہے. تو یہ تمتو ان کا ہوتا ہے. تو اب اگر یہ عرفات کے ہمارے سائے بھائی نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا تھا تو کوئی حرج نہیں ہے, شوال المکرم یعنی رمضان شریف کے بعد سمجھو عمرہ نہیں کیا تو یہ بے شک حج افراد کر سکیں گے, یعنی ان کے حج افراد کہلائے گا اور یہ ان پر کوئی دم نہیں, ورنہ دم آتا اگر اشور حج میں مثلا شوال میں انہوں نے عمرہ کیا ہوتا تو پھر اگر یہ حج کرتے تو ان پر دم لازم آتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آج جس کا نام ایک قدم اور آگے بڑھا ہے مٹھل خان. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. Allah.